Quando tu não é aqui, eu vou te dar em mão, entende? Nem, most nem az másfél 4000 volt, ha a fekete volt, akkor nem volt olyan leárazva. Most 50%-kal volt. Akkor az jó, nem? Nagyon van, de ragd el most ezt a fehéret, elpirodjak, mivel való a szobádba szépen. Ragasztott az egész, mint a másfél, amit vettünk a 9000-ért. Ugyanúgy néz ki, ugye, hogy? Ha, fél élet, károm, az is két fél élet bírta. Csak így kiukadt a talpa. Jó, van, gyepék. Malin de Vietman. Vietman ilyen voltam az. Kösonink. Fekete? A ilyen. Alsó volt. De én is könnyek megetetek. Nem költök, itt a pak úgy, hogy legyen virágzat helye. Még egyszer virágot, hogy összepakolhassam. Mi az ördög az? Tiszta? Ilyes, amit te akarsz mondani, tesz itt. Hát nem látom rendesen, addig küldtem, hogy elfaszom. Rohadt is szoros. Öreg anyád jött elszámolni, mondom, hát nem elszámoltatok. Oda leraktam a pénzt, még azt nem látta. Megtalálta a végén? Én nem tudom, hát én neked odaadtam az összes pénzt, amit visszatartani adja fel. Oda leraktam, még azt nem látta. Vissza lett rakva, nem vette észre. Meg kell nézni. Neki az embercsút kéne. Rohadt férge. Hmm.